الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة قیامة پشورو کے او پا ابتدا کے ام ردو پا منکرین و دبعص ام پا دی جملی سرا چای احسب الانسان اللہ نجمع عزوامہ او اخر کے بیام اغرد ذکر کو چه صورت اصل مقصد اثبات د قیامت او ردو پا منکرین و دباس بعد الموت. او منکری ډیر ځله ذکر کو اول کیم ایحسب الانسان بیا بنزم کیم بل یرید الانسان ابیا اور پسی یقول الانسان بیا دیار لسم کیم ینبعو الانسان بیا اور پسی سوار لسم کیم بلی الانسان انسان یہ پا محقر ہے او آخر کی بیاوی چاہ احسب الانسان تا ناشکر انسان تا منکر انسان چ کافر تن امراد دے دا قائد دی او قیامت نہ منی دے زان للوے سہارا جوڑا کڑی دا زکا دا ٹولر صدی دنیا تا حوال اکڑی کنا دا خواسی نکی گی سوچی تو انکار دا قیامت نو نکی حالا با دنیا تا باندی خواگر لگی او دل تا با دی ارمان ریجی گی او دل تا با تا خوشحالی حاصلی گی او سکون چی واس چرلت دا قیامت نو انکار ہوگی بیا دنیا خواگر دا دنیا دا کامیابی زیده دنیا دا خوشحالی زیده او خاص دغی خلقو دا پارا نزکا اللہ و تا پاخر کی زورنا ذکر کی دیر دا طولنا سخت زورنا او دیر ملامتا کئی ہے دیر کچا کئی ہے دا کافر و مشرک خان مسلمان نا مسلمان خو دیر عزت مند دے اللہ خود مومن و مسلمان دیر عزت کوي اډیر په خستول بازو یادې کیا عبادی او یا ای الذین امنو هغه ته ډیر بهترین خطاب کوي خدا دا خلق د دې لپاره الله د ذلت جمله او کلمات او عبارات را جمع کړی دي نذیره کې د دې غاصل تمنا او خوخه دا چې علم نه و ولله رب عزت وي چې دا د دې انسان نه خبر یې د دې زړه نه خبر یې د څه نظریه ده دا نظریه ده چې بس ایس نشتا دی دنیا کی ایس تکلیف نشتا ایس حکم ایس حمر ایس نهی نشتا بس دار چا خواه ده چه سکی نو آده کئی ازادی ده برا دا دغی خلق تعلاوی خواه نشتا دنیا کی کنن روشن خیال چه غیوی د دین دې کارونو ته او عملونو ته عبادتو ته فرسوده سيزونه وي دا وي په خوانه خبرې فرسوده خبرې زړې خبرې دې ته ضرورت نشته وي دا په خوا خلق او ساده او تعلیم نو نغيبو دا خبرې کولې خا اوس خو ترقی وشو انسان کم کم زې تورسه اوس وې دا خیالات پرې ده دا سوچونه پرې ده هغه د انسان زندگی تباہ کوي دا زروار وخامي چیر مرګ بیا د بیا د مرګ نه پس په حساب کتاب کیږيو سزا او جزا وي دا وی ځان لاسي کارون قتل دی وی ښا دا مکه بس ایس نشته دی مرګ راشي نو ارس ختم شوی ښا تر مرګ خو وی خو خوشحالي او خو ازادي او ارس وکا چې زړه یې سغواړي راکوا خورا اسکا حساب ممنه وخت یې روا تغه حلق قیامت نه مانی بے حساب کتاب نه مانی الله تعالی زورنا ذکر کوي چې دومره بے وقوف انسان دومره ډل او کمقل انسان دنیا گشتا چې او په لږه په پیدائش باندې څومره خارشه وي دا او څومره قدرتونه په صرف شوی دي او بل پلاوی د دې سره نتیجه نشته هغه د لیوانو کاری د جاهلانو کاری چې نتیجه نه یې زما شومانو کاری چې راغون شي راجم شي او یو سات لو بهو کې خاورو کې نو بیا فارش دغه سلار ولزت ویلو مخکې صورتونو کې چې دنیا پرستو ژوند سده لعب و لهو ما ذل حیات الدنیا الا لعب و لهو سورہ نام کې ترشیو نده دا ژوند دنیا دنیا پرستو مگر لعب و لهو شغل نه ځان مشغول کړي ټیم پاس کړي ولهون او ذل خوشحالی چې ذل په خوشحالی غینو هغه کارونه کوي ښا نو ذل خو په شیطان نه او په گمراه او په دې خوشحالی دا د هغه ژوند دی بس لعب و لهو نو ځکه مفسرین یې مثال ذکر کوي د ماشومانو د لوبو سره هغه لوبې کوي کنه او سات راجمای د خاورو نه بوساړي جوړی کی نو بس چه خوریگی نلت اولوار که دی با محبان دقصه دی خلق و حال نخواه دی قیامت نمانی حساب کتاب نمانی جنت و جهنم نمانی ای احسب الانسانو ای گمان که دا بدبخت انسان دا کافر او منکر او مشرک انسان این یترک سودان چه بس دی او پریخو دیشی بغیر د امر او نهی نام یو معنا دا سودان دلتا ایو ترکا سودان دته په دنیا کې امر نکه چې بانګي وي مانځو اخشو نه او یا پر روجرا لاغیا شولی دے شو اعلانو شو دتا ودا نو اے خواب تلا با تکلیف نوار کئے دے سودا دے خواب ایو ترکا سودان بس دے ودا سے محمل کردی باچا بئی بس چسی خواہ یا غبا کئی وخلا و رازی خرسکی با او بیا خواب گردی بس سیلونه بکې چکرې ولګې خوراکونه بکې چې سي خوخه یا بکې دیوان دنیا کې لا یو عمر ولا ينها ته تبا امر نشي کولې ته تبا نه نشي کولې چې دا کاوا دا در باندې لازم دي دا در باندې واجب دي د دې بدن ته پوس کیږي او دا کار مکوا دا غي بدل سزا در کولې شي الله باندې نسی نننن زته وې دا نو یو موږ له طبيعت مو خراب وخا اته معنا امام سودی کوي اغم سودی دی او دام سودا دی معنا با ویلا لا یبعث دا خیال لچ لا یبعث بس دې چې خاور شو ډوګي شي بیا ژوندون نشته کړه د دا ګومان کوي ښا او نن د دې عقیده خلق په دنیا کې ډیر شي اجه کوم خلقو صرف دنیا لیدلې ده او صرف پیسې سره کړې ده او د ایس ندی خبر منځو لکم زې ورزي یا د مانځ په بند پوي چې سړي هغه خلق او ای سره چکینی وی بس انسان خو غبار ده چړا دیو کنو ایس نشته خاطر اچھا وی چې بیا ژوند کیږي او حساب کتاب بکیږي دا څه خبره ده نو ایو تر کا سودان بس چمړو شنو بیا باس نشتا بیا ژوند نشتا دې نن از ریه ذکر کا اخی دې ذکر کړه اغا سلک ازن چاول کی ویلو چلن نجمع ازواما تتا دادو کی جمع کول دیر گران خکاری خوا نالا رد کی پدبان دی او خپل حقیقت و تخی چی دور خوب دی دنیا کی سو علم حاصل کړو چې خپل حقیقت نو خبر وکړ چې ته صحیح هغه خپل حقیقت نو نه دی خبر د خپل ځان بی ادبی کوي بی عزتی کوي او د ارتقا قائل دی ارتقا یو مذهب دی یو نظریه ده په دنیا کې د دې تحریانو خلق چاریوی انسان چې وو دا ځنګلي زناورو دوی لکه وا او دا سالور پیوی شمشته وا دل شادو وا وی لکه څنګه چې دا ځنګلي زناور دینو دغه سي دیو خو دې ترقی وکړه دا دغنا زغاری زغاسی لري شوې ښه الکه او وخت مې اختو ات لري شو ترقی وکړه ارتقا وی کړه نو انسان ته نه جوړ شو هغه دا نه مني چې آدم علی السلام الله پیدا کو بدن ولا جوړ کو بیا پکې روح واچو بیا ولا خپل بدن نه جوړه پیدا کړه نه نه نه غیوی دا ستا سلو گیا ہے دا خو زندہ سرو پا غارونو کے او پا زنگلو کے فدی کے اسیدو رو رو را دنیا ترا کارشو او ترقی اکلنو انسان تینا جوڑ شو دیخ پل حقیقت دا بی جندللہ جانور دی کنا تن تا بخ پل جانور وی اللہ رب العزت وی نا خپل حقیقت پی جنا خپل ابتدا پی جنا انتها پی جنا آغاز او انجام نه پی جنې علم یکو نطفتن ولینو دا انسان نطفان نطفا او نطف سزیدو طویلشی ذکر او تدانو میخیر ممنی یمنا دا غیمانینا چه وردو لشو پا محل کی هر زیل اللہ پل محل پیدا کرے کر قد جعل الله لكل شيء قدرا اندازا زي او مكان ايك اوار نولش ريو خورد دي پدغي خلق بانده چه تداموه چه زا عباس پیدا شوه مولي عباس کم شئ ده چه توه زا عباس یو پانا یو کان یو گتا عباس ندا نو تبا سنگا بس جی تخو اشرف المخلوقات یہ خود دانتا عباس وے چی عباس نین دامت تب دی چستا دی زندگی او ریزلٹ شتا نتیجہ شتا چاگی کی بتالا سزا و جزا در گولش کن دی دنیا دا عمل مناسب چتا سکڑی دی ناوی نیو خو پدای خلق رد دی بل پاغی خلق رد دے چیغی دی دیر زیاد احترام کاؤ چی دا انسان دا کمی مادی نا پیدا دے نو دیتا دا تقدس نسبت کاؤ چی دا دیر مقدس شید دیر پاک شید دا دیبا گورے بیدا بی نکے گورے لکه دا قرآن قدر او تقدس چې مسلمانان کوي چې په لې تولا سره روانه خلې به او د سره روانه خلې په زموږه کې نه دي تاسو به دې دې تقدس کوئ ورچې عبادت به هم کړی چرته ایبه به کې داسې چې دا اورډر نایاب شی دی چې دین انسان پیدا کی اللہ رب العزت و تاوی چه دا دی قدر احترام اپا امت کے علامہ ابن قیم ذکر کری چه دا دو لولو عالمانو پا دیر دیر باس شوی دی چه او باوی پاک دا ابل باوی پلیت دا دیر لوی باس پا دیوان ریو خپل دلیل پیش کول چې چاو ته د پاکی نسبت کوو ناغی دغوی چې مړ پیغمبران تی نه پیدا شوی دی پاک خلق تی پیدا شوی تا دیتا سنگا پڑی تا ناغبل ووی پیدا پا یو حال و قرآن نوی چی بیاوی نشوا ناغوی نا پاکا ناغب آغا لشو دا سیس خبر فصل مقصد پا که دا انسان لزور ورکول دی اللہ رب العزت ہوئی چه دا زن تاو گورا او دل خوبک دا دا پارا خوبکارو چه اللہ دا سنم واغستخا چه تا نطفی نا پیدا شوی نطفا دا سی چه او ظلم دا نجس زین راوتی دا بیام دا نجس زین میسر یه دا زن تا سوچ نکید چی تا دو زل دا گندنالین راوتی اتا بیام لویی که نمانم قیامت نشتا دی بیا جو اندون نشتا دی دا والا زور نور کئی خوا سمکان علقتن او بیا شوا یو جام شوی وینا علاقه چه دیوان مستقل صورت قرآن کی نمیخ سور علاق رنبی صورت چه انسان کو رتا سر لوینا دا مناسب صد علاق نا پیدا شوی خلق الانسان من علاق عروس تیو تبیعوی لی چکل ان الانسان ليطغى دا یقیني خبره چې انسان سرکشي وکړه چې الله د سنمنې کاو کنه چې تعالی ندی مناسب ستا سر لوی ندا مناسب ندا لایق اغا قحبل کارو کنن انسان لایت غا ارآو استغنا چمال وصر راغه دولت وصر راغه اغا لوی شورو کلنو او قحبل زول سبق ایر کو فخلقا فسوا خلقا سمانا اخو اللہ پیدا کو موجودی ہے کو علاقہ شوا تو خلقہ مانا جوڑول خلق پا مانا جوڑول سر راگی سنع جوڑول بے جوڑ کو انسان فسوا برابر یہ کو پٹولو اندامنو چدی بدن کی سمر آزادی اگر ٹولو اخو پورا کو برابر ایس کمی پکنو بیا ول زمر عزت ورکو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پیدا کړو د دنیا دنیا کې دوجنسه ته پیدا کړو نارینه او زنانه موږ ته تاریخ کاری ذیک په قران صحیح حکمت دا څه وګشته چې نن ناري نه یو نه زنانې ډېر شي دې ورټونو ته ودرېګین قرآن دا دوه ذکر کړی دی چې از ذکر او الانسا دنیا کې خو یا ناري نه ده یا زنانې ده دا نور خو کې نه دی حساب چې څنګه الله نه دی حساب کړی نو دا څه د مخلوق په نظر کې هغه څه انسانان خو نه دي اخی کی چرے خسڑے پیدا شوئے دے نو پیدا اکڑو ددنا از زوجینی جنسین قسمین چیو ناری ندیو بل زنانا نو جدا دور کار اللہ کڑے دے ددو مرا کمزوری مادینا ددو مرا کمزوری جسمنا کیا غصہ شئے دے تم را خیستا انسان پیدا که ده کمالونو ڈک چلا ده انسان لگو تکی سسود نو دی پیدا کری خوا انبیاء پا دی کی پیدا شو بادشاہان گو را لوی لوی بادشاہان چا ده ٹولی دنیا بادشاہی کری دل کرنے رو وقت نصر رو دا ٹول او چا دا یو یو ملکو سمرا پاکی زبردست خلق پیدا شوی دا ردی مادین دا نور سندی خدا اللہ قدرت تی دیتا با گورو خوا مادا مادا نا خدیتا با گورو چی گور دا اللہ قدرت گور دا اللہ حکمت گور دا اللہ علم بس چی دے کڑی دی نو ہر سکولی شی انسان ضمیر دا فیصله کوي خامخا چې دا کړی دي کنه نو هر څه کولی شي خا علامه اقبال ویلو ګره دا چې څه په خوا په ځوانۍ کې ویلو نو دا غو چې هر څه مطلب چې نه غرض توچ څه نه تیری صورت څه اسے سوکن شاعر کی گی خواہ پھر داخلہو کی نبیا شاعر شی نگر از تجھ سے ہے نہ تیری صورت سے ہم مصور کی قلم دیکھتے ہیں دمونگوی دا دی سرد کار نشتر اچ دا بندہ سنگ دے خیستہ دے کو بدرنگ دے عالم دے کو جاہل دے تور دے کسپین دے ارس چی دے مونگ دا مصور قلم گورو چی ارخ دیر لوی ذات دے او دغا مطلب دے قرآن طول دغا خبر بیانی خواه چی تا کائناتو تاو گورا نمکوین تے نمعلوم کا چی دا چا کری دا دمرا کائنات چا پیدا کری دا تکوین چا کری دا یا مکوین شتا کنا دا دومره مصنوعات چې په نظر راځي دا چا کړی دا یو سوانع شته کنه دا اصل توحید ده چې دې ظاهری دنیا ته وګوري او باطینی دنیا په معلومه کې باطینی دنیا صدا د الله معرفت غلوی تمره لوی وصیه داستان دی چې دا دنیا او دا غي په ګټ کې عمر راځي ښا دا رسواني کتاب تعلیم هم دقه او چې انسان ځان ته وګوره نو خپل رب او پیجنې دا راغلی یو قول کې ښا حدیث خو نو چې من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځان پیژنده نو خپل رب یې پیژنده څنګه او بیان وی چې ځان کې سټډي وکړه او مطالعه وکړه نو څه کمال په نظر رانه او تش عیبونه پکې د عیوب ډکو د هر یو عیب سره به وي چې الله دین پاک دی الله دین منزه دی الله کې دان راضي دا سره دان دی لایق دا غو شان سره دا مناسب ندی په دې یو پیجن دغه شیخ سادی سیوی چې د لقمان حکیم نه چاته پوسوکو که حکمت از کی آموختی دا حکمت ته چانت ذکر دی نو وی چې از نادانان د قماقلون څنګه هغه سره بس وی چې هغه به یو کار کاو نو ما به دا غي نزان ساته دا سی داغی خبره نور حکمت اغلی اللہ ور کرده و خواهد چه قرآن وی ولقضا تینا لقمان الحکمت آنش و دا سی دا عبرت تپار ذکر کرده خواهد اللہ چه انسان لعقل ور کرده دا دید پاره چه دی پی عبرت حاصل کی او شیط او گوری او داغی نسو باسی سخاص نتیجا و سمارا پاقیبانی او رسی دا انسان سلیم العقل لی امستقیم التبع دی دا اصل انسان دی چی اشرف المخلوقات و توی کن علیس ذالک بقادرن ایچ دا دمرا کارو نیکلی دی دا دمرا قدرتو نیک کار کلی دی دا انسان پا دی پیدایش باندی نو آیا ندی دا غزات قدرتوالا علا ان یحیی الموتا و دی خبره چی مڑی جواندی کیم دغا گران کار دی چی سنو خیشتی اللہ چی پیدا که خویس نخانو آئی دی دوازی پیدا که اچی بیا جواندی کی نو نخیشتی حدیث کی رازی چی انسان که خوری شی طول وجود خوری شی نیو اڈو که پکی پاتی چیغی تا عجب الزنب ہوئی کنا دا ریل کی ہڈی چتلے تلے دا دے سر اگا اگے تا عجب الزنب ہوئی دا گا وینا خوری کی دا گا دا گا نبوئی دی بیا دے انسان رغوڑا کی کنا دا گا تو مجد نشتا خو دا سا اللہ رب العزت انسان دا تسلی دا پارا ہوئی جیسو خواست یقین نکی سوچ و تا اشاره اون کې چې دا نه یا قادر نه دی په دې خبره چې ژوند کې مړی په قیامت کې صحابه وبم داسې وي کنه کمان ځکه به ونوم به وي ځان سره چې سبحانك اللهم بلا او الله پیدا کول شي ژوند کول شي سبحانك بلا سبحانك بلا داوی چوه نو زلکی با سردار اولی که امام ده که مقتدی ده و که اسی بنده ده خدا با سروی هر ده که جداس استفهام راغلی لکه سوره تین کشو داوی سرب داوی لیشی سبحانک بلا سوره الدهر زدی سلور نمونه دی سوره الدهر ورته وموی سورت انسان ورته وموی سورت امشاج ورته وموی او صورت حل عطا و تاموی خواه زخو سباک خیر بیوه چوٹی بنا کونو خواه